อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารนี้มีอยู่6อย่างนะสังขาร6ทบทวนอีกครั้งหนึ่งได้แก่ปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนญชาภิสังขารนะแล้วก็กายสังขารวจีสังขารแล้วก็จิตตสังขารปุญญาภิสังขารเนี่ยนะเป็นกายสังขารก็ได้เป็นวจีสังขารก็ได้เป็นจิตตสังขารก็ได้อปุญญาภิสังขารเป็นกายสังขารก็ได้เป็นวจีสังขารก็ได้เป็นจิตตสังขารก็ได้อาเนญชาภิสังขารเป็นจิตตสังขารอย่างเดียวนะทีนี้ถ้าในยะเดียวกันก็ย้อนมาว่ากายสังขารเป็นได้2 อย่างใช่ไหมกายสังขารเป็นปุญญาภิสังขารกับอปุญญาภิสังขารวจีสังขารก็เป็นปุญญาภิสังขารกับอปุญญาภิสังขารส่วนจิตตสังขารเป็นได้3 อย่างคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารแล้วก็อาเนญชาภิสังขารนะย้อนไปในลักษณะนี้มองออกนะไม่ยากนะคำว่าสังขารนั้นเน้นไปที่เจตนานะฮะเจตนาที่เอาลุกขึ้นดิเจตนาที่เป็นไปกับโลกิยะกุศลและโลกิยะกุศลและอกุศลเนี่ยนะโลกิยะกุศลและอกุศลนั่นแหละเป็นสังขารเนี่ยนะชั้นแรกเลยเรายกอปุญญาภิสังขารขึ้นมาก่อนเนี่ยนะยกอปุญญาภิสังขารขึ้นมาว่าอปุญญาภิสังขารนี่มีอวิชชาเป็นปัจจัยอยู่3ลักษณะใหญ่ๆลักษณะที่1ก็คือโดยสหชาตะเน้นการเกิดร่วมกันระหว่างปัจจัยและปัจจยุปันเน้นการเกิดร่วมกันของโมหะที่เกิดร่วมกับเจตนาลักษณะอย่างที่2ก็คือเน้นโมหะที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้แก่เจตนาดวงที่หลังดวงหลังเกิดลักษณะของอนันตรชาติหรืออนันตรปัจจัยลักษณะที่3ก็คือเป็นปัจจัยโดยปกตูปนิสยปัจจัยคือโดยเป็นอุปนิสัยให้เกิดขึ้นนะอย่างโมหะเป็นอุปนิสัยให้โลภะเกิดนะโมหะเป็นอุปนิสัยให้เจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะเกิดโมหะเป็นอุปนิสัยให้โมหะชั้นหลังๆเกิดขึ้นต่อๆไปลักษณะนี้เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาภิสังขารเมื่อคืนก็กล่าวไปอีกครั้งว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารนั้นแบ่งออกเป็นกามาวจรกามาวจรนั้นมี8ดวงคือมหากุศลจิต8และรูปาวจรรูปาวจรนั้นได้แก่เจตนาที่เกิดร่วมกับฌานจิต5ดวงเนี่ยนะ5ดวงทีนี้อปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัยอปุญญาภิสังขารซึ่งมีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยโดยประการใดเนี่ยนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศลโดยอารัมมณปัจจัยชั้นแรกนะอารัมมณปัจจัยคือมหากุศลเกิดขึ้นแล้วพิจารณาโมหะยกตัวอย่างผู้ที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนาหรือปัญญานั่นแหละพิจารณาอวิชชาโดยปัจจัยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชาซึ่งเป็นอารัมมณปัจจัยเนี่ยนะถือว่าเป็นปัจจัยแก่มหากุศลนะยกตัวอย่างบุคคลเจริญวิปัสสนาใช่ไหมพิจารณาโมหะที่เคยเกิดครั้งก่อนๆหรือโมหะของผู้อื่นเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยเป็นต้นแล้วใคร่ครวญโดยตีรณปริญญามหากุศลที่พิจารณาอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยแต่เป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยทีนี้อย่างที่2อันนี้อย่างที่1นะอย่างที่2นี่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศล อวิชชาเป็นปัจจัยแก่การให้ทานแก่การรักษาศีลเป็นต้นโดยปะกะตูปะนิสยปัจจัยหรือที่เรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยนั่นเองคือลักษณะว่าอวิชชาเนี่ยปกปิดสัจจะ4เอาไว้ก่อนเพราะเขาปกปิดอริยสัจนั่นแหละทำให้บุคคลคนนี้เนี่ยเจริญกุศลเพื่อวัฏฏะต่อไปนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะไม่รู้ว่าไอการเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเทวดาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเนี่ยนะเพราะความไม่รู้นี่แหละก็เลยหวังใจเป็นอย่างยิ่งอยากเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นคฤหบดีอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆเนี่ยนะซึ่งไม่รู้ว่าผลของมหากุศลเนี่ยมันให้ผลอย่างไรแล้วก็ยังไม่ประกาศเข้าถึงว่ามหากุศลเนี่ยเที่ยงไหมเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้นะคือไม่เห็นมหากุศลและแทงตลอดสัจจะ4ได้และไม่เห็นว่ากุศลเนี่ยให้ผลเป็นอะไรนะผลของมหากุศลก็คือชาติชรามรณะนะผลของมหากุศลก็อย่างที่ว่าพวกเราๆเนี่ยเป็นผลของมหากุศลนะถามว่ามหากุศลเนี่ยพูดว่าดีหรือไม่ดีถ้ามหากุศลที่เป็นไปเพื่อชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเจริญกุศลเพื่อกุศลชั้นสูงล่ะนะเจริญกุศลเพื่อกุศลชั้นสูงเช่นอริยมรรคเกิดขึ้นอ่ะถ้าอย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นเราเจริญกุศลควรเจริญเพื่อกุศลชั้นสูงไม่ใช่เจริญเพื่อเอาวิบากแห่งกุศลเจริญจิตให้จิตสูงสูงยิ่งขึ้นไปเจริญกุศลจิตวันนี้ให้พรุ่งนี้ดีกว่าให้วันนี้เป็นฐานของกุศลพรุ่งนี้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเอากุศลธรรมดาพัฒนาไปเป็นโลกุตระกุศลถ้าอย่างนี้นี่เป็นสายวิวัตะแต่ถ้าหากว่าตั้งความปรารถนาเออสาธุเด้อว่างั้นผลแห่งบุญแห่งทานอันนี้ขอให้เป็นอะไรท่านเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีเอาให้รู้ทางอันนี้เป็นสายวิวัตตาแล้วถ้าสายวัตตาก็สาธุเด้อเกิดชาติหน้าขอให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีสีสุขเนี่ยนะใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยนะใครเห็นใครก็นับถือถ้าตั้งลักษณะนี้เรียกว่าตั้งเพื่อชาติชราพยาธิมรณะคนนับถือมากๆกิเลสเราก็เกิดอีกคนไม่นับถือกิเลสก็เกิดนะนะสรุปแล้วมันใส่สองทางอ่ะนะขึ้นก็โดนลงก็ถูกนะเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุทั้งหลายแหละก็เป็นลักษณะนั้นวัตถุกามอันอวิชชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศล2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันชั้นต้นอวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยที่2อวิชชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยคืออวิชชานั่นแหละเป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะหรือถ้าสาวอีกนัยยะหนึ่งก็จะสาวแบบนี้ว่าสาวว่าสมมติว่านี่การเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมปฏิสนธิที่เรียกว่านายกสมมตินะนายกอันนี้เนี่ยเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอะไรมหากุศลเจตนาในอดีตให้ผลนำเกิดนะปฏิสนธิเป็นนายกทีนี้ว่าถามว่าทำไมกุศลอันนี้จึงให้ผลนำเกิดล่ะเพราะเขายังไม่แทงตลอดอริยสัจคือไม่รู้อริยสัจนั่นเองไอความไม่รู้อริยสัจนั้นคืออวิชชาทำให้จิตเขาเป็นกุศลให้ทานเป็นต้นไปทำให้เขาเกิดเป็นนายกเขาไม่รู้ว่าผลแห่งความเกิดเป็นนายกนั้นน่ะมีชาติติดตามชรากลุ่มรุมเนี่ยนะแล้วก็มรณะห้ามหันแล้วยังไม่รู้ว่าไอ้สามสิ่งเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งอะไรต่อไปราคะเป็นปัจจัยแห่งโทสะเป็นปัจจัยแห่งโมหะเนี่ยนะทีนี้พอราคะโทสะโมหะผลของเขาคืออะไรส่วนใหญ่ก็อบายเนี่ยนะแค่สบายภาคเดียวเสร็จแล้วเขาเอาไปเชือดแล้วเอาไปเชือดแล้วสบายแค่เดียวเองนี่ก็คือผลของมหากุศลท่านนับว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะถ้าจะว่าน่ายินดีก็น่ายินดีคือถ้าเชิงที่ว่าน่ากลัวก็คือเมื่อผลแห่งบุญให้ผลแล้วสามารถทำบาปทำกรรมต่อไม่ยากนักหรอกนะแต่ถ้าหากว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้มาพลิกซะคือมามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยค้นคว้าใคร่ครวญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถพ้นจากก กองทุกข์ได้อันนี้ก็อาศัยเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยเพื่อกุศลชั้นสูงๆต่อๆไปอีกนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาที่สังขารที่เป็นกามาวจรนี้คิดว่าคงเข้าใจนะทีนี้ต่อไปอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาภิสังขารประเภทรูปาวจรกุศลรูปาวจรกุศลรูปาวจรกุศลนี้แบ่งออกเป็น1ปฐมฌานเจตนา2ทุติยฌานเจตนา3ตติยฌานเจตนา4จตุทฌานเจตนาแล้วก็5ปัญจมฌานเจตนาปัญจมฌานนี้ก็แบ่งออกเป็น2อย่างคือวงเล็บส่วนหนึ่งก็คืออภิญญาเนี่ยนะถ้าหากว่าปฏิบัติดีได้ระดับหนึ่งก็จะเป็นอภิญญาอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานปัญจมฌานธรรมดาทั่วไปโดยปากตูปนิสยปัจจัยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้เราว่าปฐมฌานนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมเป็นปัจจัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะต่อไปอีกพรหมนี้ก็มีชราพยาธิมรณะนะว่าพูดนับว่าเป็นผู้ยังมีตายอีกเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอย่างอื่นๆไปอีกเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดสัจจะในทั้งหลายเหล่านี้ทั้งที่ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานนั้นเป็นทุกขสัจนะเป็นทุกขสัจความที่อวิชชานี้ไม่ให้แทงตลอดสมุทัยไม่ให้แทงตลอดทุกข์ไม่ให้แทงตลอดสมุทัยไม่ทำให้เห็นที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้ก็เลยปฏิสนธิไปเกิดเป็นพรหมพรหมก็มีอายุชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เวียนกลับมาอีกถึงจะเกิดเป็นพรหมในขณะที่เกิดเป็นพรหมเนี่ยนะก็มีอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าของพรหมเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสได้ไหมเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเนี่ยนะย้อนกลับมาสู่วัฏฏทุกข์อีกสบายมากถึงขณะที่อยู่เป็นพรหมนี่ก็เป็นสังขารเป็นรูปนามขันห้าเพราะฉะนั้นรูปของพรหมเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเป็นทุกข์รูปประพรหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นจะเป็นอัตตาได้หรือเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในพรหมโลกเหมือนกันเพราะไม่งั้นก็อย่างว่ามันก็พักผ่อนชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเสร็จแล้วก็เวียนกลับมาทุกข์อีกต่อไปนี่อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อภิญญาเจตนาด้วยอำนาจอารัมมณปัจจัยเช่นขณะที่อภิญญาจิตรู้วาระจิตของคนอื่นว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะนะเช่นหรือว่าระลึกได้อภิญญาเจตนาเนี่ยทำให้ระลึกถึงโมหะที่เคยเกิดในอดีตด้วยอำนาจอภิญญาเนี่ยนะชาติที่แล้วเคยโง่แบบนั้นทำแบบนี้เพราะฉะนั้นอวิชชาก็เป็นอารัมมณปัจจัยแก่อภิญญาเจตนาเนี่ยนะอภิญญาเจตนาเขาบอกว่าที่อวิชชามันปกปิดเนี่ยนะมันไม่สามารถยั่งถึงพวกนี้โดยสัจจะนั่นเองมันปกปิดสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสัจจะนั่นเองว่าพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะปฐมฌานเป็นต้นอ่ะคือทุกขสัจเท่านั้นทุกขสัจเท่านั้นอ่ะความจริงมีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะเกิดขึ้นถามว่าทําไมจึงเรียกว่าทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงอ่ะจริงเขามีสุขเวทนาเกิดร่วมด้วยแต่เขาเที่ยงไม่ล่ะถามว่าถ้าฌานเสื่อมสนุกมั้ยล่ะไม่สนุกแน่ใช่มั้ยอย่างคนที่ปฏิบัติจนได้ฌานเมื่อปฏิบัติได้ฌานแล้ววันหลังฌานเสื่อมเช่นป่วยแล้วก็ฌานเสื่อมเมื่อฌานเสื่อมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคนที่สูญเสียเหมือนกับสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจะไปพรหมโลกได้อยู่แล้วใช่ไหมมาเสื่อมเข้าเอ๊ยยังไงแล้วก็ชักกลุ่มรุมทุกข์ใจแล้วเพราะฉะนั้นตัวฌานจิตทั้งหมดนี้ก็เป็นทุกขสัจแต่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญให้เจริญฌานถามว่าทำไมจึงสรรเสริญให้เจริญฌานเพราะฌานอันนี้เนี่ยนะเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาอันนะเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาเพราะคนที่จะเจริญฌานได้คนนั้นศีลต้องดีถ้าศีลไม่ดีจริงๆจตุปริสุทธิศีลไม่ดีจริงๆเจริญฌานไม่ได้หรอกนะอันนะจะต้องจตุปริสุทธิศีลเนี่ยดีจริงๆจึงจะเจริญฌานฌานจิตอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะศีล เนี่ยนะเรียกว่าศีลสิกขาหรืออธิศีลสิกขาเป็นอุปนิสัยแก่อธิจิตสิกขาอธิจิตสิกขาเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาที่เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็พิจารณาใคร่ครวญเห็นทิศทางของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็แทงตลอดอริยสัจเพราะว่าผู้ที่ได้ฌานแล้วเจริญวิปัสสนานิวรณ์5ไม่กลุ่มรุมแต่คนธรรมดาทั่วไปนิวรณ์5กลุ่มรุมมากเมื่อนิวรณ์5กลุ่มรุมเนี่ยพิจารณาธรรมะยากเนี่ยนะเมื่อพิจารณาธรรมะยากก็ลำบากแล้วเขามีอยู่สูตรหนึ่งนะในโยธาชีววักอังคุตรนิกายติกะนิบาตกล่าวถึงนักรบที่คู่ควรแก่พระราชาอันนะควรเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดพระราชาเนี่ยนะควรเป็นคนดูแลพระราชาหรือว่าเป็นแม่ทัพของพระราชาบอกว่านักรบนั้นต้องหนึ่งต้องยิงได้ไกลยิงได้ไวนะยิงได้ไกลยิงได้ไวยิงทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่คำว่านักรบที่ยิงได้ไวก็คือยิงได้ไกลก็คือฆ่าศึกขนาดไหนก็ยิงไกลยิงตายได้สองยิงได้ไวเนี่ยนะยิงซ้ำๆกันได้หลายครั้งอ่ะนะก็เรียกยิงไวยิงก็เรียกยิงไกลยิงไวแล้วก็ยิงแม่นด้วยนะทำลายฆ่าศึกหมู่ใหญ่ได้อันนี้จึงจะเป็นนักรบที่คู่ควรแก่พระราชาภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เป็นเหมือนกับนักรบเหมือนกันถามว่ายิงไกลเนี่ยยิงยังไงจึงจะชื่อว่ายิงไกลก็คือคำว่าไกลก็คือขันยิงแทงตลอดไปที่ขันโดยนัยยะ11ใน11กองว่าขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยนะทั้ง11กองเนี่ยยิงได้ไกลขนาดนั้นแทงตลอดหมดเลยรูปไม่ว่าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยปัญญาเนี่ยส่องทะลุปรุโปร่งหมดเลยนี่นะถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลปัญญานี่ก็แทงตลอดไปหมดอ่ะถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารบที่ควรแก่พระราชาที่ว่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมยิงได้ไกลคือแทงตลอดขันนะรูปประขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่กลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าติกะที่หนึ่งทุกกะที่สองเขาเรียกว่าภายในภายนอกทุกกะที่สามเขาเรียกว่าหยาบละเอียดทุกกะที่สามก็สามประณีตและใกล้ไกลมีอยู่สี่ทุกกะสามติกะหนึ่งติกะสี่ทุกกะเนี่ยนะเป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภิกษุที่ยิงได้ไกลเนี่ยนะยิงได้ไกลแล้วก็สามารถยิงไวยิงไวก็คือขันเหล่านี้โดยความเป็นอริยสัจว่าขันทั้งหมดนั้นเป็นทุกขสัจตัณหาในการก่อนเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้ขันเกิดเป็นสมุทัยสัจการที่ละสมุทัยทุกข์ไม่เกิดอันนั้นเป็นนิโรธสัจเนี่ยนะนิโรธสัจอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์8ปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำมิโรธให้แจ้งอันนี้เรียกว่ามรรคสัจเห็นไหมเกิดการแทงตลอดอริยสัจแบบนี้เขาเรียกว่ายิงได้ไวยิงได้ไวเพราะถ้าไม่ไวจริงๆเนี่ยทำแทงตลอดอริยสัจไม่ได้เสร็จแล้วก็ยิงได้ทำลายข้าศึกหมู่ใหญ่ข้าศึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆคืออวิชชาอวิชชานี้เป็นข้าศึกที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นนักรบที่ยิงได้ลักษณะนี้จึงคู่ควรแก่พระราชาภิกษุที่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะเป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแต่ทักษิณาทานเป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรมสามีจิกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าคือคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้ชั้นต้นเลยก็คือแทงตลอดขันสองแทงตลอดนะอริยสัจสามทำลายกิเลสคืออวิชชาได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาปัญญาแบบนี้นี่แหละจะต้องอาศัยอธิจิตเป็นบาตรนะอาศัยอธิศีลอธิจิตนั้นเป็นบาตรอธิปัญญาจึงจะเจริญขึ้นเมื่ออธินอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมังคีบริบูรณ์ก็จะเกิดการแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะฉะนั้นฌานถ้าหากว่าไม่เจริญเพื่อเป็นบาตรแห่งวิปัสสนาเนี่ยนะเจริญฌานแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความโอ้อวดเย่อหยิ่งเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลอย่างอื่นๆนี่ไม่ดีแต่ให้เจริญฌานเพื่อระงับนิวรณ์แล้วก็ได้เจริญวิปัสสนาต่อไปเนี่ยนะการใคร่ครวญถึงขันธ์โดยนัยยะต่างๆแล้วก็สามารถแทงตลอดอริยสัจได้อันนะคือคำว่าฌานนี้แต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เจริญฌานในลักษณะนี้ถือว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยเพื่อการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะเพื่อการเกิดในภพใหม่เพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นปัจจัยแก่ฌานอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ฌานแล้วก็ฌานนั้นเนี่ยหมายถึงฌานที่เป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในพรหมโลกที่จริงในพรหมโลกก็คืออุปาทานขันธ์เมื่อเป็นอุปาทานขันธ์นั้นพรหมโลกก็เป็นทุกข์เนี่ยนะคำว่าขันธ์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะคำว่าทุกข์ในที่นั้นก็คือทุกข์คือไม่เที่ยงนั่นเองเน้นไปว่าความทุกข์คือความไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงก็อย่างว่านะมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกษมสำราญจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดียอดไม่ใช่สิ่งที่น่าฝักใฝ่เนี่ยนะเพราะสิ่งที่น่าฝักใฝ่จริงๆก็คือโลกุตระธรรมนั่นเองถ้าหากว่าเข้าถึงโลกุตระธรรมพ้นจากวัฏฏทุกข์แล้วก็สบายแล้วเข้าถึงโลกุตระธรรมก็ทำให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งปวงแต่โลกุตระธรรมที่จะแทงตลอดได้ก็ต้องรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองทีนี้ต่อไปนะว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อะไรเอ่ยสังขารที่3คืออาเนชาที่สังขารอเนชาพิสังขารเนี่ยนะเป็นชื่อของอรูปฌานอรูปฌานทั้ง12เป็นอเนชะนะอรูปฌานทั้งหมดนี่มี12นะอรูปฌานกุศลวิบากกิริยาเรียกว่าอเนชะอเนชะกับอเนชาพิสังขารเนี่ยแตกต่างกันนะอเนชะอเนชะเนี่ยนะแล้วปัญจมฌานมี3ปัญจมฌานไปมี3นี่ก็เรียกว่าอาเนชะเพราะฉะนั้นธรรมะ15นี้เป็นอาเนชะธรรมเป็นธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวอาเนชะธรรมเนี่ยนะคือธรรมที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแต่ที่เป็นอาเนชาพิสังขารมีอยู่4อย่างเท่านั้นคืออรูปาวจรกุศลเจตนา4ดวงเป็นอาเนชาพิสังขารที่เหลือเนี่ยนะไม่เป็นอเนชาพิสังขารเป็นแค่อเนชะธรรมอเนชะธรรมเนี่ยนะคือมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นวิบากเนี่ยไม่ทำคำว่าอภิสังขารก่อนนะอภิสังขารคือปรุงแต่งวิบากปรุงแต่งวิบากที่เหมือนกันจึงเรียกว่าอเนชาพิสังขารทีนี้อรูปาวจรวิบากทำวิบากไหมไม่ทำเมื่อไม่ทำวิบากเขาเป็นแค่อเนชะแต่ไม่เป็นอเนชาพิสังขารเพราะไม่ให้วิบากต่อไปเพราะเขาเป็นชาติวิบากอยู่แล้วกิริยาก็ไม่ให้ผลเมื่อกิริยาไม่ให้ผลเนี่ยมหาอรูปาวจรกิริยาของพระอรหันต์เป็นอเนชะแต่ไม่เป็นอเนชะธรรมไม่เป็นอเนชาพิสังขารหรือฌานจิตเนี่ยนะปัญจมฌานเนี่ยปัญจมฌานกุศลปัญจมฌานกุศลให้ผลเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามนั่นนะเขาบอกว่าให้ผลไม่เท่ากันนะให้ผลเป็นมหคตะบ้างให้ผลเป็นปริตตะบ้างคือถ้าให้ผลเป็นวิบากที่เป็นนามอันนั้นให้ผลเป็นมหคตะแต่ให้ผลเป็นฌานไม่ใช่รูปเป็นรูปนะพรหมมีรูปเนี่ยนะรูปเป็นปริตตะเพราะฉะนั้นรูปาวจรกุศลปัญจมฌานจึงไม่ใช่อาเนชาพิสังขารเพราะให้วิบากที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันส่วนวิบากเนี่ยนะรูปาวจรปัญจมฌานวิบากก็ไม่ให้ผลกิริยาก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นอาเนชาพิสังขารมีอยู่4ดวงเท่านั้นเนี่ยนะเพราะให้ผลที่เหมือนกันกับตนโดยถ่ายเดียวจึงชื่อว่าอาเนชาพิสังขารให้ผลไม่หวั่นไหวเหมือนกับตนเช่นช้างให้เงาเหมือนรูปช้างม้าให้ความเป็นเงาเหมือนรูปม้าแต่ว่าปัญจมฌานนี้ไม่ให้ผลเท่ากันใช่ไหมเพ ขายังให้รูปด้วยแต่ว่าอรูปาวจรกุศลถ้าอากาสานัญจายตนะกุศลให้ผลก็เป็นอากาสานัญจายตนะวิบากและไม่มีรูปเลยในภพนี้เหมือนกันกับตัวจริงนะสมมติว่ากุศลเนี่ยเป็นเหมือนช้างอันนี้เป็นเหมือนเงาของช้างจะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนถอดแบบอันนั้นไปเลยแต่ว่ารูปาวจรกุศลไม่เหมือนกันกับตนหมดให้ผลเป็นรูปนะให้เป็นรูปก็มีให้เป็นนามก็มีไอ้รูปนี่มันเป็นปริตตะมันไม่เหมือนกันกับตัวฌานแต่อรูปาวจรกุศลเมื่อเจริญไปแล้วให้วิบากเหมือนกันวิญญาณัญจายตนะให้วิบากก็เป็นวิญญาณัญจายตนะวิบากไม่มีอย่างอื่นประกอบเลยมีแต่วิบากที่เหมือนกันกับตนเพราะฉะนั้นอรูปาวจรกุศลเจตนาทั้ง4ดวงเป็นอาเนญชาภิสังขารคือปรุงแต่งวิบากที่เหมือนกันกับตนโดยส่วนเดียวทีนี้ในอาเนญชาภิสังขาร4ดวงเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นปัจจัยโดยปะกะตูปะนิสยปัจจัยอย่างเดียวคือปกปิดความที่อาเนญชาธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะเรียกว่าเกิดจากปัจจัยว่างั้นเนี่ยเกิดปัจจัยทั้งหลายอย่างซึ่งเกิดได้รับการปรุงแต่งอย่างมากมายและอเนญชาภิสังขารก็เป็นปัจจัยไปเกิดในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่เกิดในรูปอรูปภพนั้นอรูปภพเนี่ยนะก็เป็นนามขันธ์เมื่อนามขันธ์มีก็ยังเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสตัณหานะพันอรูปภพก็มีโลภะอรูปภพก็ยังไม่รู้สัจจะเพราะฉะนั้นในภพนี้จึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารเขาบอกว่าเหมือนคนที่ต้องการแสวงหาความสุขจริงๆบ่ายหน้าไปสู่เมืองปีศาจนะงั้นอันอรูปภพเนี่ยนะถ้าใครพูดไปเกิดที่นั้นก็เหมือนกับไปเกิดในเมืองปีศาจซึ่งเสวยความสุขอยู่ระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นล่ะสุขจริงแต่เที่ยงไหมล่ะความสุขอันนั้นไม่ได้เที่ยงแล้วก็ชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้เทียบในชั้นโลกุตระนะแบบนี้ไม่ดีอรูปภพไม่ดีแต่ถ้าเทียบธรรมดาทั่วไปโอ้ดีกว่าเยอะนะอายุตั้งถ้าเนวสัญญาก็อายุ 84,000 กับนะสบายอยู่ 84,000 กับแต่ถ้าเทียบกับอยู่ในนรกแล้วอยู่อย่างนั้นโอ้ห่างกันฟ้ากับเหวนะห่างกันจริงๆห่างกันมากเหลือเกินว่างั้นมากกว่าดาวเทียมกับเหวอีกงั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นบุคคลผู้ใคร่จะออกจากสังสารทุกข์เนี่ยนะก็ควรที่จะใคร่ครวญว่าธรรมะเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งให้ผลเป็นวิบากเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเพราะเขาเป็นสังขารธรรมไม่ควรสำคัญมั่นหมายด้วยอำนาจกิเลสตัณหาและทิฏฐิสอนให้เจริญกับสอนให้ยึดคนละอย่างนะมีแล้วไม่ยึดนี่ก็คือมีแล้วก็เพื่อใคร่ครวญโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนั่นเองนะอันก็ควรปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดอันโดยสรุปอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะทั้ง4ไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าไอ้ความไม่รู้คืออวิชชาอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยแก่สังขารคือเจตนากรรมเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณต่อไปอันไอ้คำว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะสิ่งที่ติดตามเขาโดยที่ไม่ขาดก็คือชาติชราพยาธิมรณะแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเนี่ยนะและอุปายาตเท่านั้นเองฉะนั้นจึงไม่ควรหลงไหลฝ่ายปองแต่ในขณะเดียวกันก็คือควรเจริญเพื่อพ้นจากวัฏฏทุกข์เหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีดีสักอย่างเลยไม่ทำอะไรเลยนอนเฉยๆกินแล้วนอนกินแล้วนอนอันนี้เขาเรียกว่าศีลหมูถ้าศีลหมูแล้วได้ดีโหอันนี้หมูสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเนาะไปนอนสบายๆวันนี้เดี๋ยวก็วันหลังก็ไม่แน่นะอนาคตขอขาดทีนี้ต่อไปเลยก็คือสังขารเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยนะวิญญาณตรงนี้ขอเน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณก่อนเนี่ยนะเน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณก่อน ปฏิสนธิวิญญาณนั้นปฏิสนธิจิตทั้งหมดมีเท่าไหร่ปฏิสนธิทั้งหมดมีเท่าไหร่เคยได้ยินนะปฏิสนธิทั้งหมดมี20ปฏิสนธิทั้งหมดมี20ส่วนปฏิสนธิจิตมี19นะปฏิสนธิมี20ปฏิสนธิจิต19ปฏิสนธิ20ก็คือบวกอสัญญาสัตว์เข้าไป1ก็นับว่าเกิดเหมือนกันนะเพราะแต่ว่าไม่เป็นจิตใช่ไหมแต่ว่าเป็นการนำเกิดเป็นปฏิสนธิส่วนปฏิสนธิจิต19ก็แบ่งออกเป็นอกุศลวิบากที่เรียกว่ามีชื่อว่าสันติรณะสันติรณะเวทนาเป็นอุเบกขาหรือเรียกชื่อว่าอุเบกขาสันติรณะที่เป็นผลอกุศลวิบากเนี่ยนะที่เป็นอกุศลวิบากหนึ่งดวงดวงอีกดวงหนึ่งก็คือกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะอุเบกขาสันติรณะนะอีกหนึ่งดวงต่อไปมหาวิบาก8ดวงนะมหาวิบากหรือเขาเรียกว่ากามาวจรวิบากเนี่ยนะกามาวจรกุศลวิบากซึ่งเป็นวิบากที่เกิดจากมหากุศลทีนี้ต่อไปรูปาวจรรูปาวจรวิบาก5แล้วก็อรูปาวจรวิบากอีก4ทั้งหมด19ดวงนี้เรียกว่าเป็นจิตจิตนะเป็นตัวนำปฏิสนธิแต่อสัญญาสัตว์อสัญญาสัตว์นี้ปฏิสนธิแต่ไม่มีจิตนำปฏิสนธิมีแต่รูปนำปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นนัยยะตรงนี้เราขอกล่าวเฉพาะปฏิสนธิจิตก่อนเนี่ยนะปฏิสนธิรูปเอาไว้กล่าวกันครั้งต่อไปทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงปฏิสนธิเนี่ยนะขอกล่าวถึงอบายปฏิสนธิก่อนอบายปฏิสนธิเนี่ยนะคืออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนี้เป็นผลของอกุศลเจตนาอกุศลเจตนาที่นำเกิดมี11ดวงเว้นอุทธัจจสัมปยุตอุทธัจจสัมปยุตไม่ให้ผลนำเกิดนะอุทธัจจสัมปยุตไม่ให้ผลนำเกิดแต่สามารถให้ผลในปวัตติการเพราะว่ามันไม่มีกำลังมันอุทธัจจมันฟุ้งอ่ะเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีผลนะแต่ให้ผลในปวัตติการแต่ไม่ให้ผลนำเกิดเพราะฉะนั้นทำตัวฟุ้งๆไม่นำเกิดแต่ว่าสมมติว่าชาวนะเป็นอุทธัจจใกล้ตายเนี่ยนะฝึกไว้จนชำนาญใช่ไหมชาวนะเป็นอุทธัจจใกล้ตายเนี่ยนะสมควรเกิดที่ไหนดีทำตัวฟุ้งๆเนี่ยนะถ้าจุติต่อเลยนะก็เดรัจฉานเป็นต้นนะโมหะกลุ่มรุมมากพบที่มีโมหะอันใครทำตัวเฉยๆโง่ๆซึมๆเซ่อๆเนี่ยนะไม่เป็นไรดูมดสิมันเดินเนี่ยดุมๆดุมๆดุมๆมันรู้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นโมหะพวกนี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะถ้าจิตเศร้าหมองด้วยโมหะใกล้ตายนะกรรมในอดีตเป็นตัวให้ผลนำเกิดนะไอ้โมหะใกล้ตายนี่มันก็เหมือนกันนายหน้ามันไปชักเอาบาปที่เคยทำมาในอดีตมาให้พ้นหมดแหละใครเคยมีคดีอะไรติดตัวก็ว่าไอ้ตัวนี้คล้ายๆกับยื่นไปที่ศาลนะไปถึงเขาจับแล้วเนี่ยเขาสอบสวนหมดแหละเพราะฉะนั้นไอ้อกุศลเกิดใกล้ตายเนี่ยนะมันเช็คบัญชีย้อนหลังไอ้บัญชีนั่นแหละมันจะพาเข้าคุกเหมือนกันก็น่ากลัวไหนนะคุกก็อบายนั่นแหละพักเดียวสักไม่กี่ล้านปีเกิดเป็นมดเป็นปลวกอีกว่าเมื่อไหร่จะมารู้ภาษาเท่านี้นะเดินถอยหลังเข้าอะไรก็ไม่รู้เนาะน่ากลัวทีนี้ในอุเบกขาสันติรณะเนี่ยนะถ้าว่าโดยภพภูมิแห่งการเกิดแล้วเนี่ยนะเรียกโดยชื่อคือนรก เปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานเดรัจฉานเนี่ยนะมีอบายเรียกว่าอบายภูมิ4แต่ว่านรกก็แบ่งออกเป็นอย่างที่ว่าเมื่อคืนใช่มั้ยขุมใหญ่ๆมี8ขุมเนี่ยนะเปรตกลุ่มใหญ่ๆมี12ประเภทเนี่ยนะอสุรกายนี้ข้อมูลไม่ค่อยละเอียดมากนักเนี่ยนะก็คือพวกเปรตชนิดหนึ่งเหมือนกันหรือพวกไอ้ที่อยู่ในเขาขอบเขาจักรวาลน่ะนะไอ้ที่อสุรกายที่เกาะอยู่ในขอบเขาจักรวาลก็เรียกว่าอสุรกายส่วนเดรัจฉานนี่ก็โหแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก่อนนะสัตว์น้ำกับสัตว์บกสัตว์น้ำกับสัตว์บกอันไหนมากกว่าน้ำกับบกเนี่ยไหนมากกว่าโลกนี้น้ำกับบกอันไหนมากกว่าน้ำมากกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำนี่มากที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลองตักลูกน้ำมาสักขันหนึ่งนี่กี่ตัวเพราะฉะนั้นในบ่อเล้าหมูบ่อเดียวเนี่ยมันมากกว่าบนบกเพราะฉะนั้นอย่างปลาตัวหนึ่งเนี่ยนะมีไข่อยู่กี่ฟองเนี่ยนะก็บอกว่าโหปลาน้ำทะเลเนี่ยมันไหลเขาบอกมันไหลเป็นกิโลกิโลอ่ะนะปลาทั้งนั้นเลยผมเพิ่งดูข่าวที่ประเทศบราซิลเนี่ยบราซิลนั้นมีปลาขึ้นลอยอืดตายหลายสิบตันนะแล้วตัวเท่าฝ่ามือเนี่ยนะน้ำหนักเป็น10ตันนะแล้วก็ไอ้ที่โรงงานปลากระป๋องเนี่ยนะเข้ามาอัดกระป๋องไอ้กี่ตัวและไอ้ตัวเล็กๆอ่ะแล้วยังเคยที่มาทำกะปิถามว่ากี่ตัวนะกะปิขันนึงเนี่ยนะใช้เคยกี่ตัวโอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนี่สัตว์ในอบายซื้อสัตว์น้ำนี่มากกว่าสัตว์บกทีนี้สัตว์บกเนี่ยนะก็ยังแบ่งเอกเป็นสัตว์2เท้าสัตว์4เท้าสัตว์ไม่มีเท้าแล้วก็สัตว์มากเท้าสัตว์ตั้งแต่ไม่มีเท้า2เท้า4เท้าหรือว่าเยอะแยะไปหมดเช่นพวกกิ้งกือเนี่ยก็เท้าก็เยอะไปอีกนะทีนี้ยังแบ่งสัตว์บกก็ยังแบ่งเป็นอยู่บนพื้นดินกับปีกเนี่ยนะสัตว์ปีกก็เรียกว่ากับบนดินเนี่ยนะทีนี้สัตว์ปีกอีกก็ยังแบ่งประเภทนกประเภทของนกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมากมายมหาศาลเดรัจฉานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเมื่อมันมากมายไปขนาดนั้นเนี่ยอกุศลที่นำเกิดมีแค่11ดวงนี่ทำไมแค่นั้นแล้วทำไมจึงไปเกิดได้วิจิตพิสดารล่ะไม่น่าขนาดนี้เลยนะทีนี้เราก็มาดูว่าอกุศลเจตนา11จริงอยู่เนี่ยนะอกุศลกรรมบทที่นำเกิดเนี่ยนะอกุศลกรรมบทที่นำเกิดมี10ก็จริงอยู่แต่ว่าอารมณ์ของพวกนี้มีเท่าไหร่นะเมื่อวานที่กล่าวไปเนี่ยนะถ้าอกุศลคือโลภะอกุศลคือโทสะอกุศลคือโมหะนะโดยเจโลภะมี8โทสะมี2โมหะมี2ทีนี้ถ้าโลภะ1ดวงเนี่ยนะมี1อารมณ์นะคือโลภะ1ดวงก็คือมีรูปเป็นอารมณ์หรือว่าถ้าโลภะดวง1สามารถมีอารมณ์ได้6ทีนี้ถ้าโลภะทั้ง8คูณกับอารมณ์6ล่ะงั้นอารมณ์6คูณกับโลภะ8ก็เท่ากับ48ใช่ไหม48เนี่ยโลภะ1อย่างเนี่ยนะสามารถเป็นกายกรรมก็มีวจีกรรมก็มีและมโนกรรมก็มีแบ่งออกเป็นกายวาจาและก็จิตเนี่ยนะทีนี้ในจิตเนี่ยนะก็ยังแบ่งออกมาเป็นลักษณะก็เกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตเกี่ยวกับเรื่องอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปกับมุสาวาทเนี่ยนะเป็นไปกับปิสุณาวาจาพุสวาจาเนี่ยนะอีกตั้งมากมายโลภะเป็นปัจจัยได้ทั้งนั้นเลยโลภะเป็นปัจจัยให้ส่อเสียดโลภะเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฐิแล้วมิจฉาทิฐิยังกระจายตัวออกไปอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรรมเหล่านี้จึงสามารถไปได้ตั้งหลากหลายวิจิตพิสดารเขาบอกว่านกแต่ละตัวนี่มีลักษณะไม่เหมือนกันนะหมูทั้งเรานี่มีลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะถ้าดูแบบคนไม่ชำนาญก็เหมือนกันนั่นแหละหมูเหมือนกันนั่นแหละแต่ดูละเอียดไปแล้วไม่เหมือนกันมันมีความวิจิตที่แตกต่างกันหรือว่าคนไทยกับคนฝรั่งเนี่ยนะก็ดูเหมือนกันนั่นแหละแต่มาอยู่กับกลุ่มคนไทยแล้วนั่งดูหน้าไอ้คนละเรื่องคนละเขาคนละโครงคนละมีความแตกต่างกันไอ้ความแตกต่างกันเนื่องจากเจตนากรรมที่แตกต่างกันยกตัวอย่างว่าคนเห็นไก่อยู่ตัวหนึ่งนะเห็นไก่ตัวหนึ่งงามคนคิดไม่เหมือนกันนะ นะประเภทชอบชนไก่เห็นก็นึกว่าแหมถ้าไก่ชนนี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปวิจิตรอีกนะถ้าพวกชอบนักกินก็แหมถ้าไก่นะพวกนักกินก็ต้องไก่ปิ้งนะบางคนก็นึกถึงไก่ย่างบางคนก็นึกถึงกับแก้มไก่บางคนก็ต้มไก่บางคนก็ซุปกับไก่อะไรก็ว่าไปด้วยนะถ้าไก่ชนิดเดียวไปทำกับข้าวได้อีกตั้งหลายชนิดมันก็แตกไปอีกตามแต่ความถนัดบางคนเนี่ยคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวบางคนเนี่ยคิดจะฆ่าไก่ฆ่าขายไก่บางคนอาชีพฆ่าไก่เพราะฉะนั้นไก่อยู่ตัวเดียวเนี่ยนะคน10คนคิดไม่เหมือนกันซากคนเมื่อหลายๆคนคิดไม่เหมือนกันเนี่ยนะบาปธรรมที่ทำเนี่ยจึงให้ผลไม่เท่ากันท่านก็เล่าว่าถ้าหากว่าเกิดการฆ่าวัวตัวหนึ่งเนี่ยนะคนในขณะที่ฆ่าวัวเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยนะกิเลสเกิดไม่เท่ากันนะบางคนเนี่ยกิเลสมีกำลังถึงกับฆ่าลงมือฆ่าเองบางคนนี่กิเลสมีกำลังในฐานะสั่งฆ่าบางคนนี่กิเลสในลักษณะรอกินอย่างเดียวไม่รู้ว่าตายไม่ตายไม่รู้ฉันจะกินอ่ะบางคนเนี่ยมีความเห็นผิดประกอบบางคนไม่มีความเห็นผิดประกอบเนี่ยนะมันไม่มีความเท่ากันเพราะฉะนั้นในการฆ่าวัวตัวหนึ่งบางคนตกนรกบางคนเป็นเปรตบางคนเป็นอสุรกายบางคนเกิดในเดรัจฉานบางคนเนี่ยนะกรรมนั้นไม่ให้นำเกิดแต่ให้ผลในประวัติการนะบางคนเนี่ยกรรมนั้นให้ผลในประวัติการไม่แน่นอนไม่เท่ากันในที่ที่เดียวกันยังคิดไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะยังคิดไม่เหมือนกันเมื่อคิดไม่เหมือนกันผลแห่งการนำเกิดในแต่ละแห่งแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกันเนี่ยนะในโลกนี้ถึงเรานั่งฟังคำด้วยกันเนี่ยนะคิดก็คิดไม่เท่ากันบางคนเรียนด้วยโสมนัสบางคนก็เรียนด้วยอุเบกขาบางคนเข้าใจมากบางคนเข้าใจน้อยเมื่อศึกษาพระธรรมร่วมกันก็ไม่ใช่ว่าจะให้ผลเท่ากันได้หมดนะให้ผลไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคิดยังคิดไม่เท่ากันคิดไม่เหมือนกันฉลาดไม่เท่ากันผลก็มีความแตกต่างกันอ้าวอย่างนี้ลำเอียงสิลำเอียงหรือเปล่าไม่ลำเอียงเนาะงั้นก็เก่งให้ได้ก็คิดให้มันเท่ากันให้ได้ติอนะคิดเท่าใครดีคิดน้องๆภาษารีบุตรได้ก็แจ๋วเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดในอบายอย่างนี้เนี่ยนะเน้นไปที่ปฏิสนธิจิตนะตัวที่นำเกิดครั้งแรกเรียกว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตเมื่อปฏิสนธิจิตนี้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะอันนี้กล่าวถึงประเภทของอบายโดยพิสดารหน่อยนะทีนี้เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสัตว์ที่เกิดในครรภ์กับในไข่มีรูปเกิดขึ้นครั้งแรก3กลุ่มในขณะพร้อมปฏิสนธิจิตเนี่ยนะพร้อมปฏิสนธิจิตรูป3กลุ่มคือกายทัสสกะ10ภาวะทัสสกะ10แล้วก็หทยะทัสสกะ10แต่ไม่แน่นะภาวะบางครั้งก็มีบางคนก็ไม่มีสัตว์บางตัวก็มีภาวะบางตัวก็ไม่มีภาวะเนี่ยนะบางคนก็อุปโตพยัญชนะกะนะช่วงก็เป็นหญิงช่วงก็เป็นชายอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะแปลงเพศได้หมดเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็มีภาวะบางคนก็ไม่มีภาวะบางคนก็มีทั้งสองภาวะแต่สลับกันมีเนี่ยนะสัตว์บางตัวเนี่ยอย่างเช่นเดรัจฉานเนี่ยนะอันนี้เกิดเน้นเกิดในครรภ์กับไข่เกิดในครรภ์กับในไข่ที่เป็นภาวะกายทัสสกะภาวะทัสสกะหทยะทัสสกะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิเนี่ยจึงเป็นปัจจัยแก่รูปพวกนี้เขาเรียกว่ารูปนะรูป3กลุ่มเนี่ยเรียกว่ารูปแล้วยังเป็นปัจจัยแก่นามที่เกิดร่วมกันทั้งหมดเท่าไหร่นามที่เกิดร่วมกับอุเบกขาสันติระนะหรือเจตสิกนี้มีเท่าไหร่นะมี1ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกนะต่อไปก็วิจารอธิโมกข์แล้วนะมีอะไรอีกอุเบกขาสันติรณะมีเจตสิกร่วมด้วย10ดวงเนี่ยนะเพราะฉะนั้น10ดวงนี้เขาเรียกว่านามเนี่ยนะเจตสิก10ดวงนี้ได้เรียกว่านามเรียกว่านามขันธ์3นามขันธ์3เวทนาเจตสิกเท่ากับเวทนาขันธ์เนี่ยนะสัญญาเจตสิกเรียกว่าสัญญาขันธ์ส่วนเจตสิกที่เหลือเป็นสังขารขันธ์ เป็นสังขารขันธ์ตัวปฏิสนธิจิตเป็นวิญญาณขันธ์แต่ปฏิสนธิจิตในฐานะเป็นปัจจัยปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปที่เกิดร่วมในขณะปฏิสนธิเป็นปัจจัยแก่นามขันธ์3ในขณะปฏิสนธิเพราะฉะนั้นปฏิสนธิเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่นามรูปเนี่ยนะนามได้แก่นามขันธ์3รูปได้แก่กรรมชรูปในขณะปฏิสนธิกันนะปฏิสนธิจิตในฐานะเป็นปัจจัยในฐานะเป็นปัจจัยเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสนธิเป็นปัจจัยแก่นามรูปทีนี้เมื่อนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นโอปปาติกะถ้าโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มเลยนะเหมือนกับใครดีเอาตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อเราดีกว่านะเหมือนหลวงพ่อพระเทวทัตเนี่ยแกเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีรูปสมบูรณ์แบบเลยนะนั่นนะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมีภาวะมีอะไรเบ็ดเสร็จถูกนรกเผาทันทีเลยอันนี้เรียกว่าเป็นโอปปาติกะกำเนิดนะเพราะฉะนั้นโอปปาติกะกำเนิดก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะเมื่อรูปเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยมีปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณก็มีอายุขณะหนึ่งก็จะสืบเนื่องกันไปไม่เท่ากันนะคือปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็เป็นอนันตระปัจจัยแก่ภวังค์นะปฏิสนธิเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เจตสิกที่ประกอบก็จะเป็นปัจจัยแก่ภวังค์ต่อไปเรื่อยจนถึงจิตสามารถขึ้นสู่วิถีเนี่ยนะเป็นไปกับโลภะเนี่ยนะเมื่อไปขึ้นสู่วิถีก็เป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะหรือครั้งคราวกุศลจิตเกิดเดรัจฉานเนี่ยนะมีอยู่ครั้งคราวเท่านั้นแหละที่กุศลจิตจะเกิดได้นานหนักหนาเคยเห็นไหมมดจัดงานแสดงธรรมมดร่วมกันบริจาคทานมีไหมนะหรือว่าโอ้โหอึ่งใกล้ๆบ้านจัดฟังเทศใหญ่เลยชวนกันมารักษาศีลแห่กันมาให้ทานไม่มีอันทานศีลภาวนาเนี่ยนะพวกเดรัจฉานเนี่ยหายากมากที่จะทำนะมันมีอะไรมีแต่เรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นแหละยังไม่มีใครเคยแนะนำว่าให้ไปเทศให้หมูฟังบ้างเลยอย่างเงี้ยเทศก็คงไม่ไปแล้วมั้งแสดงว่าไปหนักหนาสาหัสเลยละองค์ที่ไปเทศให้หมูฟังได้เนี่ยนะแสดงว่าเต็มทีแล้วล่ะใกล้แล้วอย่ามาอยู่วัดเรานะครับผมถ้าอยู่ก็ไม่เป็นไรบอกผมก่อนผมจะรีบไปก่อนไม่อยากเจอเนี่ยกลัวเป็นอกุศลวิบากขนาดหมูมดหมูปูปลวกยังเทศให้ฟังได้นี่ก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสนั่นล่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี่ยปฏิสนธิจิตก็เป็นปัจจัยแก่นามนามก็เป็นปัจจัยต่อไปก็เป็นปัจจัยแก่โลภะโทสะโมหะทีนี้ไอ้กลุ่มรูปล่ะกลุ่มรูปมันก็เจริญเติบโตของมันไปเรื่อยๆนะนะเช่นตัวอย่างเนี่ยกลุ่มรูปคือสะเรื่องของตาก็จะเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของตาไปเรื่อยกลุ่มรูปคือหูอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสายหูไปเรื่อยจมูกก็จะเป็นสายของจมูกไปเรื่อยนะเพราะเป็นสันตติรูปสืบเนื่องไปเรื่อยๆถ้าจะเป็นลิ้นก็จะเป็นสายลิ้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยเรื่อยกายก็จะเป็นสายกายหทยะก็จะเป็นสายหทยะภาวะก็แทรกอยู่ทุกแห่งเนี่ยนะภาวะก็แทรกอยู่ใกล้ๆตาหูจมูกลิ้นกายหทยะนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของภาวะสืบเนื่องอันนี้ที่เรามาบัญญัติกันเรียกว่าสัตว์หรือว่านรกเปรตอสุรกายแต่หน้าแบบนี้ไม่ใช่อบายมั้งเนาะใครเคยเห็นหน้าสัตว์นรกบ้าง จำไม่ได้ นะจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบของสัตว์นรกเปรตอสุรกายและก็เดรัจฉานซึ่งมีโครงสร้างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เหมือนกันเนี่ยนะตาของเสือกับตาของสิงห์ไม่เหมือนกันตาของหมีกับตาของสุนัขไม่เหมือนกันตาของหมูกับตาของวัวไม่เหมือนกันก็จะแบบรูปแบบของตัวเองตัวเองตัวเองไปทีนี้ปฏิสนธิวิญญาณก็จะเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเหล่านี้ก็เป็นไปสืบเนื่องไปเรื่อยๆชาวนะก็จะเกิดขึ้นเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างชีวิตก็เป็นไปกับความเขลาแต่มีครั้งคราวที่ชาวนะของวัวเป็นต้นเป็นกุศลเช่นขณะที่ให้ลูกดื่มนมด้วยเมตตาเขาก็เป็นกุศลได้บ้างไม่เป็นเลยหรอกไม่มีใครชั่วบริสุทธิ์หรอกแต่ว่ามันนานเหลือเกินที่จะเกิดทิ้งอย่างนี้คนถึงใจดำอมหิตก็ยังมีเมตตาต่อลูกนะ เป็นครั้งคราวเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ชั่วถาวรอะไรหรอกก็มีดีแจมๆบ้างแต่มันน้อยเกินไปพอที่จะเอามาทำเป็นกระสายยาได้นะมันน้อยเกินไปเขาว่างั้นอันชีวิตก็จะลักษณะนี้อ่ะปฏิสนธิเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามคือเจตสิกที่ประกอบรูปก็คือรูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะปฏิสนธิการเขาเรียกว่าสายอันนี้เรียกว่า ปฏิสนธิการหลังจากนั้นก็จะเป็นประวัติการหลังจากเกิดมาแล้วก็จะเป็นประวัติการประวัติการเนี่ยนะวิบากที่เกิดขึ้นในประวัติการในสัตว์เดรัจฉานนะสามารถเดรัจฉานนี่สามารถวิบากเกิดได้กี่ดวงเดรัจฉานส่วนใหญ่แล้วอกุศลวิบากทั้ง7ดวงเนี่ยเกิดก่อนอกุศลวิบากนะคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะส่วนใหญ่แล้วอกุศลวิบากทั้ง7ดวงเนี่ยนะเกิดในอบายนี่มากสัตว์เดรัจฉานเห็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันก็อกุศลวิบากทางตาได้ยินเสียงร้องของกันและกันก็เป็นอกุศลวิบากทางหูได้รับกลิ่นที่ไม่โสภาสถาพรในขณะนั้นก็เป็นอกุศลวิบากทางจมูกนะอย่างหมูในเล้าเดียวกันนี่กลิ่นไม่ค่อยดีทั้งนั้นอกุศลวิบากเกือบตลอดแต่จนมันหอมแล้วมันวิปลาสอ่ะนะหรือว่าอกุศลวิบากทางลิ้นอย่างเงี้ยนะได้รับอาหารที่ไม่ดีผักเน่าบ้างอะไรบ้างรสชาติไม่อร่อยเลยนะแล้วก็อกุศลวิบากทางกายยุงก็กัดแมลงก็ควรเป็นต้นเนี่ยนะมันอกุศลวิบากเกิดตลอดสัมปติชนะสันติรณะก็ไต่สวนอารมณ์ก็อกุศลวิบากชวนะส่วนใหญ่ก็เป็นไปกับโลภะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของสัตว์มีการเรื่องการกินการนอนการเสพกามการอะไรก็มีความฉลาดอยู่เท่านั้นเองเนื่องจากสะสมอุปนิสัยมาเท่านั้นเองนะชีวิตของสัตว์ก็ดำเนินไปในลักษณะนี้แต่สัตว์นั้นไม่ได้อยู่แค่นั้นนะเพราะโลภะเกิดขึ้นเนี่ยแบ่งออกเป็นกรรม3ใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมโทสะก็เป็นกรรม3โมหะก็เป็นกรรม3แต่กุศลเนี่ยยากหนักหนาที่สัตว์ทั้งหลายในอบายจะเป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นเดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อมาทำกรรมในลักษณะนี้ก็จากอบายสู่อบายจากนรกสู่นรกจากนรกสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่นรกจากเดรัจฉานสู่เปรตจากเปรตสู่เดรัจฉานก็สลับคือว่ามันยากมากที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถามว่าทำไมจึงยากก็ดูสิเมื่อไหร่กุศลจิตเขาจะเกิดเมื่อไหร่เขาจะเป็นไปกับทานสักทีหนึ่งเมื่อไหร่คิดจะให้ทานสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะปรารภศีลสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะปรารภภาวนาสักครั้งหนึ่งยากแบบนั้นแหละนั้นไปอบายนี่เขาบอกว่าโอ้โหอบายนี่มันไม่น่าไปเลยนะคนที่เห็นโทษในอบายจริงๆเนี่ยนะแม้แต่จะได้ตำแหน่งอัครมเหสีก็ไม่ยินดีถึงเป็นพระราชาอยู่แล้วก็ไม่เพลิดเพลินเหมือนพระเจ้ากัปปินะเนี่ยนะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่ได้รู้สึกเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะอะไรเพราะถ้ายังพัวพันกับอำนาจบาปอกุศลต่อไปการปฏิสนธิการเกิดในภพใหม่ๆก็อยู่ร่ำไปพระองค์บอกว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปเนี่ยนะงั้นตัณหาเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับตัวนายช่างที่สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยนะสร้างวิบากและกรรมชรูปไปไม่มีที่สิ้นสุดงั้นแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรโลภะหรือตัณหาก็เกิดขึ้นคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั่นเองนะเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและโผฏฐัพพะไอตัวเพลิดเพลินอันนั้นแหละเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งการปฏิสนธิและนำเกิดในภพใหม่ๆต่อไปนะไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้จะขอกล่าวพิเศษในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปไปเลยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเดรัจฉานเนี่ยนะขอกล่าวเดรัจฉานให้สุดสายเลยนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเดรัจฉานหรืออบายเนี่ยนะอบายให้สุดสายเลยอบายปฏิสนธิทั้ง4อย่างเนี่ยนะมีอกุศลเจตนานำเกิดในอบายทั้ง4เนี่ยนะอกุศลเจตนาอกุศลเจตนาที่นำเกิดในอบายเนี่ยนะคืออกุศลอะไรที่นำเกิดในอบายอกุศลที่นำเกิดในอบายบางอย่างเป็นถ้ากรรมชาตินี้นะให้พ้นนำเกิดในอบายชาติหน้าเขาเรียกกรรมอะไรอุปัชเวทนิยกรรมเนี่ยนะอุปัชเวทนิยกรรมคือชวนะดวงที่7 นะที่ล่วงกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะสามารถให้ผลนำเกิดในอบายคือดวงที่เจ็ดนะนะเช่นยกตัวอย่างอ่ะเพ้อเจ้อนำเกิดในอบายได้ไหมได้มุสาวาทปิสุนาวาจาพุสวาจากล่าวด่ากล่าวคำหยาบคายเป็นต้นอ่ะชวนะดวงที่เจ็ดของคำเหล่านั้นเนี่ยนะให้ผลนำเกิดได้ยืนด้วยโทสะเดินด้วยโทสะหรือไปเหยียบมดด้วยโทสะเนี่ยนะที่มันล่วงกรรมบถอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถให้ผลนำเกิดได้เฉพาะดวงที่เจ็ดนำเกิดเรียกว่าอุปชะเวทนียกรรมเนี่ยนะแต่ว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยนะตัวนำเกิดเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมเนี่ยคือตัวนำเกิดนำตัวกรรมที่มันนำเกิดเนี่ยนะบางอย่างมาจากอุปชะเวทนียกรรมที่ว่าไปเมื่อกี้คือชวนะดวงที่เจ็ดของชาตินี้จะให้ผลชาติหน้าหรือไอ้แดงเนี่ยจะอ้วนเนี่ยจะอ้วนนี้นะที่เกิดมาเกิดในชาตินี้เนี่ยถ้ากรรมชาติที่แล้วเขาให้ผลนำเกิดในชาตินี้เขาเรียกชวนะดวงที่เจ็ดของเขาในชาติที่แล้วอ่ะมาให้ผลนำเกิดในชาตินี้เรียกอุปัชชะเวทนียกรรมมานำเกิดมาทำชนกกรรมอันนะถ้าดวงที่สองถึงหกของถอยหลังนับแต่ชาติก่อนหน้านั้นไปเช่นของเราจะไม่ให้ผลชาติหน้าหรอกให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปนะดวงที่2ถึงดวงที่6นำเกิดอันนี้เขาเรียกว่าอปราปริยะเวทนียกรรมที่ไปเป็นตัวนำเกิดเนี่ยนะหรือบางทีอปราปริยะไม่ใช่ตัวนำเกิดหรอกเนี่ยนะกรรมที่นำเกิดมันก็มีอยู่7ดวงดวงที่2ถึงดวงที่7อ่ะนะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้กรรมที่ให้มาให้ผลนำเกิดเนี่ยนะเป็นกรรมหนักไหมล่ะถ้ากรรมหนักก็จะให้ผลก่อนเขาเรียกว่าครุกรรมนะถ้าในบรรดาสัตว์ที่ไปจะไปเกิดในอบายนะถ้าเขามีกรรมหนักนะครุกรรมครุคำเขาจะให้ผลนำเกิดก่อนถ้าไม่มีครุกรรมก็คืออาสันนกรรมเขาก่อนจะตายนี่เขากำลังทำอะไรอยู่ไอ้สิ่งที่เขากำลังทำกรรมนั่นแหละเช่นยิงกันไปยิงกันมายิงเข้ามายิงเข้าไปตายทั้งคู่นะบางทีไม่เนี่ยนะกรรมอันนั้นนำเกิดกรรมอันนั้นนำเกิดเขาเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายถ้าไม่ครุกรรมไม่มีอาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆหรือพหุลกรรมนะพหุลกรรมก็จะเป็นตัวนำเกิดแทนเป็นตัวนำเกิดในอบายถ้าอาจินนกรรมไม่มีกตัตตาวาปนกรรมก็จะมีขึ้นกตัตตาวาปนกรรมก็คืออปราปริยะเจตนานั่นเองนะเจตนาดวงที่2ถึงดวงที่6ของอดีตชาตินั่นแหละเป็นตัวมานำเกิดเนี่ยนะ2ถึง6มาจะมาเป็นตัวนำเกิดถ้าไม่มีครุกรรมอาสันกรรมอาจินกรรมเนี่ยกตัตตาคือชวนะดวงที่2ของดวงที่6แม้แต่แสนโกรธกลับที่แล้วก็มาให้ผลนำเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าใครกลัวไม่ได้เกิดทีนี้กรรมพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมมานำเกิดกรรมมานำเกิดก็จะมาในรูปแบบนี้นะกรรมประเภทอุปชะเวทนียกรรมอปราปริยะเวทนียกรรมเนี่ยนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรกรรมที่ให้ผลโดยอะไรโดยปากาทานะใช่ไหมโดยปากาใช่ไหมโดยการให้ผลนะโดยการให้ผลอันนี้โดยกิจเมื่อให้ผลเนี่ยนะคือเน้นที่ปฏิสนธิก่อนเพราะฉะนั้นปฏิสนธิอันนี้โดยกิจก็คือกิจนำเกิดทีนี้กรรมลำดับเนี่ยโดยลำดับว่าอะไรจะให้ผลเรียกว่าโดยลำดับนะอันนี้โดยการให้ผลอันนี้โดยกิจโดยลำดับทีนี้กิจที่นำเกิดเนี่ยนะมาจากกรรมที่ให้ผลแบบไหนล่ะมาจากอุปชาหรือมาจากอปราปริยะเนี่ยนะในบรรดาลำดับที่มาให้ผลนั้นเป็นครุกรรมหรืออาสันกรรมอาจินกรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมทีนี้ถ้านำเกิดเรียบร้อยแล้วอ่ะอุปถัมภ์เข้าไปอุปถัมภ์ไงนะเข้าไปอุปถัมภ์โลภะเนี่ยนะไปอุปถัมภ์โลภะอกุศลนี่ไปอุปถัมภ์อกุศลเช่นตกนรกฉันจะอุปถัมภ์ให้แกอยู่ในนรกนานๆ นะไม่ต้องรีบออกหรอกนะไม่ต้องไปไหนหรอกก็อยู่นั่นแหละนะได้คดีนี้มาไม่เป็นไรฉันจะไปช่วยส่งเสริมให้แกอยู่ที่นั่นอีกนานๆนะเรียกว่าไปสมมติว่าไปก่อคดีไว้หลายคดีอ่ะนะแล้วไปถูกจับได้คดีหนึ่ง เจ้าหนี้ที่เหลือนี่มาร่วมกันฟ้องเบ็ดเสร็จหมดเนี่ยนะก็เลยอันนี้พวกกรรมประเภทนั้นเรียกว่าอุปถัมภ์เข้าไปช่วยอุปถัมภ์ให้อยู่นานขึ้นมันจะติดคุกแค่เดือนเดียวอย่าเลยว่างั้นมีคดีอีกหนักๆเอาสัก100ปีก็แล้วกันว่างั้นเขาก็จะไปลักษณะนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าเผลอกันแล้วกันของเรานี่คดีติดตัวกันหลายคดีนะเอาใครไม่เคยฆ่าปลาบ้างเอาใครไม่เคยฆ่าเขียดบ้างไม่เป็นไรมันไม่ให้ผลง่ายๆหรอกนะมันอย่างอื่นแทนทีนี้ต่อไปนะเผอิญได้ทำบุญบ้างนะบุญก็มาเบียดนะเขาเรียกว่าบุญที่มาเบียดไม่ให้บาปให้ผลต่อไปเนี่ยบุญที่มาเบียดเบียนเรียกว่าโอปปีละกะกรรมโอปปีละกะกรรมเนี่ยเป็นตัวไปเบียดไม่ให้บาปเหล่านั้นนั้นให้ผลเนี่ยนะไปเบียดว่าให้ผลน้อยๆหน่อยนะมาจะให้ผลเนี่ยคอขาดแล้วเอาแขนขาดก็แล้วกันนะไปเบียดไว้ให้มันเหลือน้อยๆหน่อยให้มันทุกข์น้อยๆหน่อยนะนะแค่ว่าโหจะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเป็นหวัดก็แล้วกันนะไปลดการให้ผลเนี่ยนะจากประหารก็จำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากรรมประเภทอุปปีและกรรมทีนี้ถ้าอุปปีและกรรมไม่ให้ผลหรือกรรมที่ทำกิจเป็นอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมเนี่ยหรืออุปฆาตกรรมเนี่ยนะบางอย่างนี่ก็รีบไปตัดซะไปล้วงมาจากนรกเลยเขาว่าไงอย่างนางวิสาขไอ้นางพระนางมาริกาเนี่ยใช่ไหมอุปคาตกรรมเนี่ยไปตัดให้อยู่นรกแค่7วันพอละเนี่ยนะอย่าไปอยู่นานเลย7วันก็พอทีนี้พวกที่ทำนำเกิดกลับไปอุปธรรมนั้นเป็นอกุศลอันนี้กำลังพูดในอบายอยู่นะตัวที่ไปเบียดเบียนกับตัวที่เข้าไปตัดอกุศลก็ต้องเป็นกุศลเนี่ยเข้าไปตัดได้เลยนะไปล้วงออกมาถึงจะไปอยู่ในเปรตเนี่ยนะก็มีคนอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผุดได้เกิดสักทีนึงอะไรแบบนี้นะก็เพราะว่าบุญเนี่ยนะเข้าไปเบียดบุญเนี่ยเข้าไปตัดบาปซะแล้วบุญก็จะมาช่วยเนี่ยนะลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเกิดในภพใหม่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอบายอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิเนี่ยนะและภวังค์หลังจากนั้นมาอันนั้นทีนี้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเกิดเข้าใจแบบนี้การที่กรรมให้ผลเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณแต่เงื่อนไขของการให้ผลเหล่านี้เนี่ยนะมีเงื่อนไขอยู่4ประการด้วยกันอันนั้นคือสมบัติ4กับวิบัติ4อันนะที่จะให้ผลเนี่ยนะสมบัติ4กับวิบัติ4คือ1คติก่อนทุบแล้วเนี่ยนะต้องดูว่าพิการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะรูปร่างหน้าตาสวดทรงเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะอาชีพบางอาชีพนะถ้าอุปธิวิบัติเขาไม่รับแน่ตาบอดข้างเขาไม่เอาเป็นทหารแน่นะครับเนี่ยนะถ้าแขนกุดขาขาดเขาก็ไม่เอาเป็นพยาบาลง่ายๆนะครับเขาอาชีพหลายอาชีพเนี่ยนะเขาตัดขาดเลยนะของคนที่อุปธิวิบัติเนี่ยนะฮะอุปธิวิบัติอาชีพตั้งหลายชนิดไม่รับนะเพราะฉะนั้นอกุศลจะให้ผลแก่ผู้ที่มีอุปธิวิบัติเช่นรูปร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวนี่ไปที่ไหนคนก็รังเกียจเป็นต้นนะอกุศลก็จะให้ผลอันอุปธิคือรูปร่างกายหน้าตาผิวพรรณกิริยาท่าทางอันนี้สำคัญนะฮะสำคัญมากต่อการให้ผลของกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะกรรมจะให้ผลก็ต้องดูว่าถ้าคติได้แล้วอุปธิได้แล้วดูประโยคะนะประโยคะด้วยประโยคะแปลว่าการประกอบอย่างถูกช่องทางที่จะให้กรรมนั้นให้ผลเนี่ยนะก็ต้องดูว่าประโยคะดีหรือเปล่าที่จะให้กรรมให้ผลได้ถ้าประโยคะดีการประกอบความพยายามอย่างถูกช่องทางกรรมก็ให้ผลถ้าไม่ถูกช่องทางกรรมก็ไม่ให้ผลทั้งดีและชั่วนะครับต้องอยู่ในระยะเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยกาละด้วยนะประโยคะถึงจะทำถูกแต่ถ้าผิดการผิดเวลาไม่แน่เสมอไปนะว่าผลดีจะให้ผลก็ต้องดูกาละเช่นแหมผมอยากปลูกข้าวเหลือเกินเนี่ยนะเมษาแดดร้อนเปรี้ยงๆมาวานบนนานั่นแหละแต่ว่าเป็นนาไม่มีฝนนาไม่มีน้ำก็วานข้าวใหญ่เลยนะเสร็จแล้วแหมผมก็ขยันถูกต้องแล้วนะ อันนี้ก็เรียกว่าทำงาทำนาผิดเวลาผิดการถ้าผิดการผิดเวลาก็เสียหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเวลานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ผู้ที่ศึกษาเรื่องกรรมนะถ้าขาดความรู้เรื่องคติอุปธิประโยคะกาละแล้วเขาจะเป็นคนที่เข้าใจกรรมผิดพลาดไปนะเข้าใจกรรมผิดพลาดไปเพราะว่าถ้าเข้าใจกรรมผิดพลาดนึกว่ากรรมเนี่ยเป็นผู้บันดาลให้กรรมเนี่ยมาบันดาลกรรมนี่เหมือนกับตัววัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งมาคอยบันดาลที่จริงไม่ใช่นะกรรมคือเจตนาในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้วิบากส่วนหนึ่งได้รับขณะนี้แต่วิบากที่ได้รับขณะนี้ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พฤติกรรมและคำพูดเป็นต้นในขณะนี้ด้วยนะถ้าลองอย่าแหมมาอยู่ในวัดอย่างนี้ทำไมถ้ากุศลวิบากให้เห็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าถ้าหลับตาถ้าเห็นไหมล่ะมันนั่งหลับซะอย่างเดียวจะเห็นไหมล่ะกุศลวิบากก็ไม่ให้ผลนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งโสตวิญญาณเนี่ยฟังธรรมอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าภวังค์ซะอย่างเดียวโสตทวารวิถีไม่เกิดก็ไม่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นพวกกาลคติอุปธิประโยคะนี่สำคัญมากประโยคะเนี่ยนะท่านเน้นมาที่กายกรรมการแสดงออกทางกายและวจีกรรมการแสดงออกทางวาจาเนี่ยนะมีความสำคัญต่อการให้ผลมากต่อการให้ผลมากเหมือนกับเช่นเรื่องการเจรจาต่อรองเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องประโยคะเจรจาต่อรองวิบัติหรือสมบัติก็อยู่ที่ถ้อยคำพูดเนี่ยนะถ้าพูดถูกหลักถูกกฎเกณฑ์ถูกการกรรมดีก็ให้ผลถ้าพูดผิดหลักผิดกฎเกณฑ์ผิดจังหวะผิดโอกาสอกุศลก็จะให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในช่วงนี้ก็คือประโยคะแต่คนที่รู้ทำประโยคะเช่นคำพูดที่ถูกต้องจะต้องรู้จักกาละเนี่ยนะต้องรู้จักกาละนั่นนะเพราะฉะนั้นองค์คุณของวาจาสุภาษิตก็คือพูดคำสัตย์คำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การด้วยนะนะพูดด้วยเมตตาจิตเนี่ยนะพูดด้วยเมตตาจิตรู้การเวลาแล้วก็รู้จักประมาณแห่งคำพูดอันนี้เรียกว่าหลักที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องประโยคะในการพูดเนี่ยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็แหมโทษกรรมไม่ได้นะกรรมมันอยู่ในอดีตโน้นจะมันจะให้ผลหรือไม่ให้ก็อยู่ที่ประโยคะในปัจจุบันด้วยนะครับถ้าไม่เป็นไรถ้าใครบอกโอ้ยผมเนี่ยนะทำอกุศลวิบากมาไม่ดีผมว่างั้นหัวผมเนี่ยจะต้องถูกตีแน่นอนไม่มีใครตีก็ไปนั่งใต้ต้นตาลต้นมะพร้าวบ่อยๆสิครับนะไปนั่งอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่ต้องหรอกครับลมมันจะช่วยให้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ประโยคะนะประโยคะนี่นับว่าสำคัญมากแต่ถ้ากรรมมีกำลังจริงๆนะประโยคะก็จักวิบัติด้วยทำให้คิดอะไรคิดวิบัติหมดเลยถ้าอกุศลมันมีกำลังนะก็ต้องดูเขาบอกว่าไม่มีแรงใดที่จะมีกำลังเท่ากับแรงกรรมเจตนาในอดีตนี่มันมีกำลังแรงนะหรือไอ้เจตนาที่เรากำลังคิดเนี่ยมันมีกำลังแรงขนาดไหนนะครับคิดดูนะไอ้ความนึกคิดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคำพูดแต่ละคำที่เราพูดออกไปนี่มีกำลังมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่าประมาทในสิ่งที่เราทำอย่าประมาทในคำที่เราพูดอย่าประมาทในความคิดของเราสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วจะไม่ไร้ผลเนี่ยนะเพราะเราจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ขณะนี้ของเราเรากำลังพูดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่ถ้าทำวิบัติแล้วอย่าไปโทษฟ้าดินเลยนะครับอย่าไปโทษคนข้างเคียงพี่บ้านเนื้อน้องบ้านใต้คุณผิดเองนะคุณไม่ฉลาดพอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโทษทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนี่นะถ้าย้อนไปหาโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทเกิดจากอะไรรู้ไหมครับอวิชชาแท้ๆนะทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้นะทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ปกปิดขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยโง่เขลาหลงงมงายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้ำนมที่กินไปแล้วนี่มากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรอีกว่าเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นตัณหาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องร้อยรัดเอาไว้นะโอ้ว่าเอ๊กรรมผมเนี่ยทำกรรมมาไม่ดีมันจึงให้ผลก็ต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับตอนหลังก็ไม่โทษกรรมในอดีตจนเกินไปสังเกตดูก็พยายามโทษกายกรรมในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะมันจะแก้ไขได้เจตนาในอดีตใครแก้ไขได้บ้างไงเอาผมไปโกรธมาเมื่อวานเนี่ยถามว่าผมจะไปลบล้างไอ้ความโกรธเมื่อวานให้หมดไปได้ยังไงอ่ะมันโกรธไปแล้วอ่ะเอาบาปก็มันบาปไปแล้วอ่ะจะไปทำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคำนึงในลักษณะนั้นแต่ให้มีโอตปะเกรงกลัววิบากแห่งสิ่งเหล่านั้นไว้เถอะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ลืมเราแน่เราลืมเจ็บเราลืมความป่วยลืมโรคลืมภัยแต่สิ่งเหล่านั้นลืมเราไหมล่ะ ยกตัวอย่างนะถึงเราลืมแก่เนี่ยความแก่เคยลืมเราไหมไม่ลืมเราลืมตายเนี่ยยังไงความตายก็ต้องไม่ลืมเราเพราะนั้นเขาไม่ลืมนะอกุศลในอดีตเหตุที่ทำไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลืมเราเขาไม่ลืมเราหรอกปัญหาสำคัญเนี่ยว่าเขามีโอกาสเขาเล่นงานทันทีอย่าประมาทก็แล้วกันเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยนะสมมติว่าอันนี้เป็นพวกเราเนี่ยนะที่เรียกว่าเราจริงๆอ่ะเราจริงๆอ่ะโดยปรมัตถ์ไม่มีหรอกแต่อาศัยความเป็นไปแห่งรูปนามขันธ์5เลยบัญญัติว่าเราคือพวกเราเนี่ยนะถ้ากรรมจะให้ผลเนี่ยนะกรรมชั่วก็เหมือนกับศัตรูเนี่ยนะกรรมดีก็เหมือนกับญาติมิตรเนี่ยนะญาติมิตรเนี่ยนะคนที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เราจริงๆเนี่ยถึงคนที่สายเลือดเดียวกันถ้าหวังไม่ดีก็เรียกว่าศัตรูหมดอ่ะทีนี้ในญาติมิตรหรือศัตรูเนี่ยนะก็ต้องดูว่าเรากำลังอยู่ในอ้อมอกใครถ้าอยู่ในอ้อมอกศัตรูแล้วขอร้องยังไงก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลถ้าศัตรูที่มันพยาบาทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงทำไม่ให้ศัตรูให้ผลได้พยายามอยู่ในวงล้อมแห่งญาติเข้าไว้นะถ้าอยู่ในวงล้อมของญาติเนี่ยนะศัตรูก็ไม่ให้ผลง่ายๆนะศัตรูเขาก็กลัวญาติเราเหมือนกันใช่ไหมพวกเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไล่ญาติหนีซะแล้วก็เชิญศัตรูเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเพราะฉะนั้นไอ้ความชั่วทางกายวาจาใจก็เหมือนศัตรูความดีทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะสุจริตทั้งหลายก็เหมือนกับมิตรทีนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกคบใครนะจะเลือกคบใครก็สุดแท้แต่เราแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนแต่เรานี้เป็นศิษย์มีอาจารย์ใช่ไหมเป็นสาวกมีศาสดาพระพุทธเจ้าแนะนำให้เราฝึกแบบไหนเราเชื่อพระองค์ไม่เล่าว่าเราจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ก็อาศัยความเพียรล่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรเนี่ยนะพ้นจากบ่วงแห่งกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เพราะอาศัยความเพียรเพียรในที่นี้คือสัมมัปปธานคนที่เพียรถูกต้องเนี่ยนะสัมมัปปธานเนี่ยนะถ้าพูดโดยองค์มรรคแล้วเนี่ยนะมรรค8เนี่ยสัมมัปปธานคนที่จะมีความเพียรอย่างถูกต้องคนนั้นจะต้องมีอาชีพที่ดีคนที่มีอาชีพที่ดีได้ก็ต้องอาศัยการกระทำที่เรียกว่าอะไรกัมมันตะกายกรรมที่ดีคนที่ทำกายทางกายได้ดีแสดงว่าคนนั้นฉลาดพูดนะเขาใช้วจีสุจริตเป็นคนที่มีสัมมาวาจาได้ดีนะคนนั้นจะต้องฉลาดคิดนะสัมมาสังกัปปะดีคนที่มีความฉลาดคิดได้นั้นคนนั้นต้องปัญญามีความฉลาดมีความรู้อ่ะเมื่อมีปัญญาแล้วทำให้ฉลาดคิดเมื่อฉลาดคิดทำให้ฉลาดพูดเมื่อฉลาดพูดสิ่งที่ทำก็ถูกต้องอาชีพก็จักบริสุทธิ์ความเพียรจักไม่ไร้ผลแต่เพียรเพื่อกำจัดบาปเจริญกุศลเพียรเพื่อละบาปเจริญบุญทีนี้คนที่ทำความเพียรจะดีต้องก้องทำด้วยความไม่ประมาทที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีความรอบคอบสุขุมรอบคอบเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องนั้นต้องทำด้วยความสงบจึงจักถูกต้องถ้าทำแล้วฟุ้งซ่านไม่ใช่แน่นอนแต่อย่าลืมว่าความสงบเหล่านี้เรียกว่าสมาธิเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความสุขดังนั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นถ้าไม่ได้รับความสุขเลยนะให้เอะใจไว้เถอะว่าเอ๊ะถูกต้องไหมนี่นะทำไมไม่ได้รับความสุขความสงบเลยอย่างเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยนะถ้าเราไม่สบายใจเลยไม่สงบใจขึ้นฟุ้งซ่านขึ้นให้ทบทวนเถอะว่าเราต้องผิดพลาดแน่นอนต้องอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะกุศลเนี่ยนะเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของกุศลเนี่ยยุคโคลธรรม6คู่ก็น่าสังเกตน่าสายใจมุทุตากัมมัญญตาปาคุญญตาละหูตาอุชุกตาเนี่ยนะกายตรงจิตตรงกายเบาจิตเบากายควรแก่การงานจิตควรแก่การงานกายอ่อนจิตอ่อนเนี่ยนะกายเบาจิตเบาซื่อตรงอ่อนโยนเนี่ยนะพวกนี้คุณธรรมพวกนี้ต้องเกิดในจิตนะจิตต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แสดงว่าน่าจะผิดพลาดแล้วล่ะให้ตรวจสอบให้เช็คตัวเองตลอดนะคอยหมั่นสอบสวนคอยหมั่นเตือนตนด้วยตนเข้าว่างั้นให้โจทย์ท้วงตัวเองบ่อยวันคืนล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะกุศลเกิดไหมถ้ามันจะตายขณะนี้มันจะไปไหนหรือถ้าหากว่าอยู่ว่างๆแล้วนะเพื่อนๆก็มาถามท่านบวชมาทั้งหลายปีแล้วท่านได้อะไรบ้างเนาะนะพอจะแบ่งบุญให้ผมได้ไหมผมจะทำตรงไหนเลยในฐานะว่าท่านมีประสบการณ์ด้านนี้มาเยอะเนี่ยนะ พี่จ้อนช่วยสังเคราะห์ข้าน้อยแน่ว่างั้นสังเคราะห์ข้าน้อยแน่ถ้าหากว่าในฐานะว่าเข้ามานานแล้วจะให้ข้าน้อยรู้อะไรก็บอกน้อยนะแต่ตรงไหนอ่ะในฐานะเข้ามาตั้งนานผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยขอบว่าเธอโอ้ยอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมของตนแล้วก็ว่าอยู่กันน้ำไม่มีน้ำกินว่างั้นทีนี้ต่อไปนะว่าเมื่อองค์มรรคเหล่านี้เนี่ยที่สำคัญว่าเมื่อความเข้าใจอย่างอื่นถูกต้องความเพียรพยายามมีไหมล่ะถ้ามีความเพียรพยายามจริงๆสัตว์ทั้งหลายก็จะล่วงจากความทุกข์แต่ความเพียรพยายามนั้นต้องเป็นไปตามแนวอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แนวอริยมรรคเห็นนะแนวอริยมรรคมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าคนที่มีความสงบอย่างถูกต้องความสงบนั้นต้องน้อมเป็นไปเพื่อปัญญาเพราะความปัญญามีความสงบเป็นเหตุใกล้ปัญญานั้นมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ถ้าคนสงบจริงๆต้องฉลาดแต่ถ้าสงบแล้วนั่งเฉยๆสบายมากเลยสงบซึมไม่แน่นะอาจจะเจริญอุเบกขาทีนี้อุเบกขามันก็มีหลายชาตินะอุเบกขาชาติวิบากก็มีอุเบกขาชาติกิริยาก็มีอุเบกขาชาติกุศลก็มีอกุศลก็มีแล้วก็ถามดูว่าไอ้นั่งเฉยๆเนี่ยมันสมควรชาติไหนล่ะนั่งซึมๆอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าตายตอนนี้เกิดที่ไหนดีเนาะขยันถามแบบนี้บ่อยๆนะมันจะตื่นตัวทำไมงั้นโอ้ยนั่งสับประงกแล้วนึกว่าได้ดีไปตั้งนานแล้ววิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเฉพาะในอบายนะอันนี้เรียกว่าจะกล่าวเรื่องของอบายไปอย่างสุดสายนะกล่าวเฉพาะอบายอย่างสุดสายว่าในอบายเนี่ยนะคำว่านามก็ได้แก่เมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงแล้วว่าได้แก่นามขันธ์3ใช่ไหมนามขันธ์3คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วก็สังขารขันธ์ซึ่งมีปฏิสนธิเป็นปัจจัยในดวงเดียวกันทีนี้จิตหลังจากนั้นมาเขาเรียกว่าภวังค์เนี่ยนะภวังคจิตภวังคจิตนี่ก็สืบเนื่องกันไปรักษาภพชาติของอบายเหล่านั้นจะกี่ปีก็ตามสมควรทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็น2สายคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณแล้วก็สัมปติชนะสันติรณะที่เป็นผลของอกุศลเนี่ยนะจักขุที่ไม่ดีนะคือจักขุวิญญาณที่รับอารมณ์5ที่ไม่ดีนะครับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลวิบากสีที่ไม่ดีเสียงที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะอารมณ์เช่นสีก็สีที่น่าโหหน้าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเสียงที่น่ากลัวเนี่ยนะกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจรสที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนั้นเป็นสายอกุศลวิบากทีนี้ถ้าเป็นสายกุศลวิบากล่ะนะอบายก็เห็นสีที่ดีๆได้ไหมได้นะเพราะฉะนั้นสัตว์ในอบายเนี่ยนะจะมีกุศลวิบากให้ผลได้ก็คือจิต7ดวงนี้เหมือนกันเนี่ยนะหรือ8ดวงเลยนะสันติรณะที่เป็นโสมนัสและก็อุเบกขาเนี่ยนะเป็น8ดวงนะจักขุโสตคานะชิวหากายะสัมปติชนะที่เป็นกุศลวิบากเพราะรับอารมณ์ที่ดีทางปัญจทวารถ้าอารมณ์ดีมากเช่นเดรัจฉานเห็นเทวดาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นสันติรณะของเขาก็เป็นโสมนัสคำว่าวิญญาณที่มีสังขารเป็นปัจจัยนั้นไม่จำเพาะแต่ปฏิสนธิวิญญาณเท่านั้นยังมีปวัตติวิญญาณปวัตติวิญญาณคือวิญญาณที่เกิดหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะทำทัศนกิจกิจเห็นสายนะไม่ใช่สวนะกิจได้ยินคายนะกิจรู้กลิ่นสายนะกิจรู้รสภูสนะกิจกระทบสัมผัสทางกายสัมปติชนะรับอารมณ์จากปัญจทวารสันติรณะไต่สวนอารมณ์เนี่ยนะทำกิจทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าปวัตติวิญญาณซึ่งมีสังขารหรือกรรมในอดีตเป็นปัจจัย อันนี้เป็นตาใช่ไหมว่าจักขุวิญญาณเนี่ยนะเงื่อนไขการเกิดขึ้นเขาก็ต้องเกิดอาศัยวัตถุคือตากับอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยนะอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณแต่อกุศลกรรมในอดีตนะมาให้ผลเป็นจักขุวิญญาณอันนั้นเนี่ยนะตาอาศัยสีกับอาศัยตากับสีจักขุวิญญาณเกิดไอแต่ที่เห็นทำไมเห็นไม่เหมือนกันเพราะกรรมในอดีตเป็นตัวมาให้ผลเห็นแตกต่างกันแต่อย่าลืมว่าไม่เฉพาะแค่นี้นะยังมีมนสิการด้วยนะมนสิการด้วยแล้วก็แสงสว่างด้วยแสงสว่างด้วยนามขันธ์ที่เกิดร่วมกันด้วยเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เกิดการเห็นเพราะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นน่ะนะกรรมจะให้ผลโดดๆเนี่ยจะไปแขวนให้กรรมที่ไหนอ่ะจะไปให้ตรงไหนอ่ะถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มีมนสิการไม่มีแสงสว่างจิตเห็นจะมาอาศัยอะไรเห็นกรรมจะให้ผลกับอะไรแต่สีก็มาจากเรื่องของสีนะไม่เกี่ยวกับกรรมเลยสีก็มาจากปัจจัยของสียกตัวอย่างเราไปเห็นเสือนี่นะเห็นเสือนี่อกุศลวิบากใช่ไหมเสือก็มาจากกรรมของเสือนั่นแหละไอ้แต่จิตเห็นก็มาจากกรรมของเราคนละเรื่องคนละราวแต่เป็นปัจจัยประชุมประจวบเหมาะอย่างพระเนนมาอยู่ร่วมกันก็มาจากคนละพ่อคนละแม่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มารวมๆกันลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าอาศัยรวมๆกันนะกิจกรรมบางอย่างจึงจะเกิดขึ้นแต่ให้รู้ว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาจากคนละปัจจัยเกิดจากคนละปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่าสังขารธรรมสังขารธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยที่มาปรุงแต่งให้ผลเกิดขึ้นนั้นบางอย่างเป็นสายกรรมและผลของกรรมบางอย่างเป็นสายสหชาตะเกิดร่วมกันบางอย่างสายอุปนิสยะคือปัจจัยมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมมีอัตตาอยู่ในไหนในนี้มั้งในเหตุปัจจัยเหตุผลเหล่านี้มีใครอยู่ในนั้นไหมนะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยมีแล้วหามีไม่เพราะนั้นพระองค์จึงสอนให้พิจารณาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรแต่ว่าจะมาเจริญแบบนั้นได้รู้ปัจจัยเป็นอย่างดีนะไม่ใช่ไหมโอ้อะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงพ่อแม่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละตายก็ตายไปไม่เที่ยงอ่ะเอาสิถ้าอย่างนี้นี่มิจฉาทิฏฐิเกิดง่ายๆไม่ยากนะครับการพิจารณาไม่เที่ยงบางอย่างถ้าเข้าใจไม่ตลอดสายกลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบนะเช่นทำของสงเสียหายก็เออไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเออแต่เออใช่แต่ไม่เที่ยงบางอย่างต้องใช้นี่นะต้องเข้าใจอย่างนี้โทสะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ก็ไม่เที่ยงนะแต่มีผลนะเหมือนกับเอาสมมติถ้าเราไปบอกว่าเราไปยืมสตังค์ใครมาใช่ไหมอ้าวมันไม่เที่ยงอ่ะผมใช้หมดไปแล้วอ่ะเออไม่เที่ยงผมรู้แหละแต่คุณต้องใช้ดอกด้วยนะนั่นนะไม่เที่ยงบางอย่างมันมีรับผิดชอบนะมันได้โอ้อะไรๆก็ไม่เที่ยงเสร็จแล้วกลายไปรู้ว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรไม่รู้ซากอย่างนะแต่เจริญไม่เที่ยงคือมันก็เลยทงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับถ้าไม่เข้าใจปัจจัยเนี่ยนะเราจักเจริญตีรณปริญญาได้อย่างไรความเข้าใจในเรื่องของการเจริญที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่นะครับสำคัญที่สุดเนี่ยการพิจารณากรรมและผลของกรรมโดยปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าญาตปริญญาปริญญานี่เป็นเรื่องของการรอบรู้จะไม่ใช้คำว่าปริญญาก็ได้ใช้คำว่าวิจัยเป็นเรื่องของการวิจัยวิจัยในสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นจิตเห็นเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมจักขุวัตถุก็มีอยู่แล้วสีก็มีอยู่แล้วแสงสว่างก็มีอยู่แล้วจักขุวิญญาณก็มีอยู่แล้วกรรมในอดีตก็มีอยู่แล้วการเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใคร่ครวญว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาจากเหตุใดปัจจัยใดเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วละความเห็นผิดว่าในนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วปัจจัยเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมีใครเป็นผู้เสกสรรปั่นสร้างสิ่งเหล่านี้ไหมไม่มีเมื่อทุกอย่างแต่ละอย่างเกิดจากปัจจัยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละก็ถามว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าตีรณปริญญาตีรณะหรือสัมมสนะตีรณะสัมมสนะใคร่ครวญพิจารณาไตร่ตรองเนี่ยนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ละอย่างเนี่ยนะเช่นตาในคัมภีร์วิภังเรียกว่าอายตนะวิภังเนี่ยนะ กล่าวไว้เลยจักขุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามนะคือจิตอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาหรือถ้าจะกล่าวแบบคัมภีร์ภาษารีบุตรก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นความอาพาธเป็นของที่มีโรคเสียดแทงเป็นฝ่ายอื่นเป็นปรปักษ์เป็นของที่มีชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสเป็นธรรมดาไอการใคร่ครวญพวกนี้มากๆเขาเรียกว่าตีรณะปริญญาทีนี้เมื่อใคร่ครวญอย่างนี้แล้วพวกนี้ก็จะปรากฏเรื่องของเหตุเรื่องของผลว่าพวกนี้จะเกิดขึ้นก็อาศัยความประชุมแห่งเหตุความประชุมแห่งปัจจัยธรรมะเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเมื่อหมดปัจจัยธรรมะเหล่านี้ก็ไม่มีเนี่ยนะเริ่มใคร่ครวญมากขึ้นก็จักตามใคร่ครวญเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นก็จะเป็นปหานะปริญญาเนี่ยนะแต่สัมมาสนญาณจะบริบูรณ์ได้จริงๆก็ต้องรู้เหตุเกิดนะไม่ใช่อุปาทะนะเห็นเหตุเกิดว่าธรรมะแต่ละส่วนเกิดจากการประชุมพร้อมของปัจจัยไม่ใช่ว่าอุปาทะถีติพังคะเกิดดับประยิบประยับเร็วมากโอ้ยเขารู้มากแล้วถ้าทางโลกนะเขารู้จนทําระเบิดปรมาณูได้แต่ยังไม่ได้ยินเลยว่ามีพระโสดาบันเกิดขึ้นเลยนะกระแสของคลื่นเสียงอะไรที่มันเกิดดับอย่างรวดเร็วแสงเดินทางหนึ่งเนี่ยนะวินาทีหนึ่งเนี่ยเดินแสนเดินทางกี่ล้านกิโลเมตรเขาคำนวณได้หมดเลยไวขนาดนั้นแต่ว่าไอสไตล์เป็นพระโสดาบันหรือยังใช่ไหมคนเหล่านั้นมีอริยะอยู่ในนั้นไหมเขารู้นะว่าเกิดดับเนี่ยนะล้อถ้าหมุนขนาดนี้นะหมุนเร็วขนาดนี้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขามองออกตลอดนะครับเขาคำนวณได้หมดนะสายวิทย์เนี่ยสายคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเขาคำนวณได้หมดเนี่ยพัดลมเนี่ยนะถ้าเบอร์กดขนาดนี้มันจะหมุนกี่รอบต่อวินาทีนะมันจะให้ความเย็นเท่าไหร่เนี่ยนะเขาคำนวณได้หมดเลยเสียงนี่มันเดินทางเท่าไหร่เนี่ยจนปรับเสียงได้หมดเล่นคลีเสียงความเร็วเป็นต้นใช้แสงแล้วนะครับโยมเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้เขาฉายภาพโดยที่ไม่ต้องใช้จอนะเขาบอกว่างานแสดงสีเสียงที่อยุธยาเขาบอกว่าแสดงโดยที่ไม่ใช้จอนะครับใช้แสงชนแสงพุ่งกันมันจะเป็นภาพคนเดินได้คนรบกันได้อะไรได้ใช้แสงชนแสงก็จะมีภาพไม่ต้องใช้จอแล้วนะครับใช้จอนี่มันโบราณแล้วเขาบอกกันตอนนี้เขาไม่ใช้จอแล้วนะไม่ต้องยกจอไปด้วยเลยยกแสงชนแสงเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีเป็นรูปเป็นภาพเป็นคนเป็นกระบวนการรบเป็นอะไรบังคับที่คลื่นแสงนะเมื่อก่อนเนี่ยเราดูว่าโอ้โหจอนี่ก็ทันสมัยที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับแผ่นเสียงเนี่ยแผ่นเดียวเอ๊ะทำไมมันเป็นภาพมาเป็นอะไรมันวิจิตพิสดารจริงๆนะครับอะไรที่มันเร็วกว่าเร็วกว่าเสียงนะเรื่องธรรมดาแล้วนะเร็วกว่าเสียงนี่วับเนี่ย F16 ก็เร็วกว่าเสียงนั่นนะวันสมัยนี้มันมีอะไรที่มันรวดเร็วถามว่ารู้เร็วขนาดนั้นเนี่ยมีใครเป็นพระโสดาบันหรือยังยังเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้อันนั้นคนละสายกันน่ะนะเกิดดับของเราไอ้เกิดดับของเราก็คือกล่าวถึงเรื่องของเหตุเรื่องของผลเรื่องของปัจจัยว่าอะไรจะประชุมขึ้นเนี่ยเกิดจากเหตุเกิดจากผลเกิดจากปัจจัยอะไรเช่นจักขุวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์เกิดจากเหตุใดเกิดจากปัจจัยใดอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเกิดการใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบือนหน่ายเพื่อคลายกำหนัดจึงคนละเส้นทางกันไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงแบบเกิดดับอย่างระยิบระยับเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เราก็มานั่งคิดเสานี่มันเกิดดับระยิบระยับระยิบระยับเราเนี่ยมันคิดทำอะไรวะเนี่ยถ้าฝึกนานๆนี่เปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมยังนึกว่าโรงพยาบาลเขาคงไม่รับแล้วมั้งดูท่าจะใกล้แล้วแต่ตอนนี้ก็เพี้ยนอยู่นะครับเพี้ยนอยู่ตอนนี้บ้าอยู่เหมือนกันนะครับใครมียาดีให้ฉันบ้างครับเอ้าใครมียาบ้างสงเคราะห์น้อยอ๋อในตู้เหรอครับอ๋อเหรอครับยังไม่ได้บอกว่าโรคอะไรเลยนะยาในตู้เชื่อแล้วว่าหายจริงแต่ว่ามันกินไม่ค่อยไหวเยอะจัดนะแต่ถ้าไม่กินก็ไม่หายไข้ทีนี้ปหานะปริญญาเมื่อตามเห็นความจริงเหล่านี้โดยเหตุเกิดโดยความดับแล้วก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละพวกวิปลาสได้นะครับนะพวกวิปลาสจริงๆก็ไปละที่ปหานะปริญญาปหานะปริญญาจึงจะละวิปลาสได้แต่ต้องผ่านยาตะปริญญาตีรณะปริญญาซะก่อนมันจะโหจะละอย่างเดียวเลยนะเห็นอะไรก็โอ้ยละแล้วละอะไรก็บอกถามท่านละแล้วรู้อะไร ไม่ใช่โอ้อะไรก็ละหมดแล้วถามว่าท่านรู้อะไรมั่งอ่ะละแล้วอ่ะยังอะไรนะบึ้มเลยนะระเบิดตุ้มขึ้นมาละไปแล้วว่างั้นฟ้าสะเทือนแผ่นดินสะท้านไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นแล้วละแล้วเอ๊ะไม่แน่นะที่ไต้หวันก็ตายไปตั้งหลายศพก็แผ่นดินสะเทือนเหมือนกันนะครับแต่ก็ตายเยอะนะแต่อย่างนั้นก็ไม่ได้รู้อะไรขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำบางคำเนี่ยนะเป็นที่น่าสังเกตถ้าเรามีธรรมะเป็นสารณะจริงๆต้องนึกที่มาที่ไปให้ได้นะครับเวลาเราจะพูดถึงคำไหนก็ตามจะคิดเรื่องอะไรก็ตามให้มีคำสอนแล้วคำสอนแนะนำเราไว้อย่างไรในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตในการศึกษาแบบนี้ฝากฝังชีวิตไว้กับธรรมังสรณังคัจฉามิพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจ4หรือแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทนี้โดยสัจจะอย่างดีอย่างตลอดสายบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใดคำนั้นแหละเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมใดแล้วแสดงให้สัตว์ตรัสรู้ตามนั่นเรียกว่าคำสอนผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วบรรลุตามเรียกว่าสาวกทีนี้เราในฐานะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยอาศัยคำสอนแล้วคำสอนเหล่านี้พระองค์บอกว่าเป็นตัวแทนของพระองค์นะดูก่อนอนนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ดับไปแล้วก็เหลือแต่พระธรรมคำสอนนั้นพระธรรมคำสอนเหล่านี้จะเป็นศาสดาตามโอวาทตามอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วแทงตลอดตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสาวกในฐานะที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านับถือพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเขาเรียกว่าตัปปรายณะเนี่ยนะตัปปรายณะเนี่ยนะมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะอันหนึ่งนะวิธีถึงสรณะอย่างที่หนึ่งเรียกว่าตัปปรายณะหรือตัปปรายณะตามีความเป็นผู้มีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าอย่างที่สองเนี่ยนะอัตตสันนิยตนะคือการมอบกายถวายชีวิตเลยนะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสิทธิสภาวูปคัมมนะขอถึงความเป็นสิทธิ์อ่ะเหมือนพระมหากัสสปะเนี่ยท่านถึงความเป็นสิทธิ์นะหรือว่าปณิปาตะนอบน้อมอย่างยิ่งเหมือนอลวกยักษ์ว่างั้นเถอะข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองนะเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความเป็นผู้ปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะขอติดตามนอบน้อมเทิดทูนบูชาพระรัตนตรัยเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะนึกจะคิดจะพูดอะไรก็สอดคล้องตามพระรัตนตรัยไหมพระรัตนตรัยเราแนะนำอย่างไรนี่คือสรณะสูงสุดของเราเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยแบบนี้แล้วนะเขาจักแทงตลอดอริยสัจเหล่านี้ได้เขาจักแทงตลอดอริยสัจถ้าแทงตลอดอริยสัจคือทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเขาจะได้รับอานิสงส์ยิ่งกว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิเขาว่างั้นเพราะพระเจ้าจักรพรรดินี้ยังไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกผู้ที่เป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะกองทุกข์ของท่านเหลือเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดซึ่งเทียบกับปุถุชนยังมีกองทุกข์เท่ากับขุนเขาสิเนรุนะห่างกันมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นพระองค์นี่จึงให้กำลังใจเยอะนะพระสูตรที่บอกว่าพระสูตรที่ให้กำลังใจแนะนำอ้อนวอนเหมือนกับขอร้องเออรีบปฏิบัตินะพระองค์ก็จะอยู่ไม่นานแล้วชีวิตของพวกเธอก็จะอยู่ไม่นานแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจก็รีบเพ่งเพียรใคร่ครวญเพื่อเข้าถึงธรรมะที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาของเราทั้งหลายก็มีจำกัดสิ่งใดที่เป็นสาระก็ควรรีบเพียรเพ่งปฏิบัติในสิ่งนั้นๆ นะเพราะฉะนั้นเราจะผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะเพราะว่าความตายก็ไม่รู้จะเข้ามาถึงเราทั้งหลายเมื่อไหร่ทำยังไงที่จะเข้าใจคำสอนให้มากที่สุดไอ้ที่ร้องกระโตกกระตากอยู่นี้ก็เราก็ยังไม่ได้ผลนะครับนะเสียงที่ได้ยินนี้ไม่ใช่ผลบุญแน่นอนนะใครทำบุญแล้วได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าแหมหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นโทษนะเขามาเตือนนะว่าเออเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนเรานั่นแหละเพราะงั้นถ้าประมาทครั้งนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะมาเป็นลูกเป็นหลานฉันก็ได้ นะไปอยู่ในฟองนั่นแล้วลำบากนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ